za jedne 3999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Duża liczba chorych na COVID-19 w szpitalach tymczasowych w Białymstoku, w całym kraju dziś ponad 15 tysięcy zakażeń. 12 osób zatrzymanych, 8 policjantów rannych to bilans antysystemowego protestu w Londynie. Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Coraz więcej osób chorych na COVID-19 trafia do szpitali tymczasowych w Białymstoku. W placówce przy ulicy Żurawiej zajęte są 83 łóżka, 52 pacjentów jest w hali sportowej przy ulicy Wołodyjowskiego. To prawie tyle samo osób, ile było leczonych przez całą poprzednią trzecią falę pandemii. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk mówi, że w związku z trudną sytuacją w regionie szpitale tymczasowe spełniają swoje zadanie. Żeby przyjąć pacjentów, to inna możliwość, to trzeba by było zamknąć wszystkie pozostałe kliniki w szpitalu, żeby skupić się na leczeniu tych pacjentów, a dzięki tym szpitalom tymczasowym, które zapewniają 180 miejsc łącznie, bo jeden szpital ma 100 miejsc, drugi 80, gro opieki nad pacjentami to właśnie przejęły szpitale tymczasowe. W całej Polsce na oddziałach covidowych leży prawie 9,5 tysiąca pacjentów. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 186 osób. O tym, że obecna wysoka inflacja wynika głównie z rosnących cen surowców na świecie, mówił w Polskim Radiu 24 ekonomista dr Maciej Grodzicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodał, że inflacja budzi niepokój, ale może stopniowo wyhamowywać. Różne jednorazowe zdarzenia, które podbiły bardzo mocno ceny w tym roku, takie jak zwyżki cen gazu, zwyżki cen prądu, paliw, także różne załamania w łańcuchach dostaw na świecie, które się przekładają na wzrost cen bazowych surowców, że ich wpływ po prostu będzie jednorazowy, nie będzie kumulowany w czasie. Inflacja może jeszcze przez jakiś czas lekko się podwyższać, natomiast w przyszłym roku raczej już nie możemy oczekiwać, że ta dynamika będzie powtórzona. Wzrost inflacji w Polsce sięgnął w październiku 6,8%. 12 osób aresztowano, 8 funkcjonariuszy odniosło obrażenia podczas starć wywołanych w nocy przez setki uczestników antysystemowych protestów w centrum Londynu. Kilkuset demonstrantów związanych z ruchem Marszu Miliona Masek zebrało się początkowo na Trafalgar Square, gdzie spalono m.in. kukłę symbolizującą premiera Borisa Johnsona. Część uczestników rzucała fajerwerkami w kierunku policji. Demonstranci przenieśli się następnie na plac przed parlamentem, gdzie ponownie odpalono fajerwerki i wtedy doszło do starć ze stróżami porządku. Politycy Partii Zielonych obawiają się, że negocjacje koalicyjne z SPD i FDP nie zakończą się w przewidywanym przez nich terminie. Według wstępnych zapowiedzi Olaf Scholz miałby zostać zaprzysiężony na urząd kanclerza 6 grudnia. W rozmowie z telewizją Phoenix szef Zielonych Hubert Habeck przyznał, że niektóre postulaty liberałów pozostają nadal w rozbieżności z jego oczekiwaniami. W istotnych punktach jesteśmy daleko od uzyskania porozumienia, jednak nikomu z nas korona z głowy nie spadnie, gdy negocjacje potrwają nieco dłużej. Od końca października liderzy SPD, FDP i Zielonych pracują w 22 grupach roboczych nad dopięciem wspólnej umowy koalicyjnej. Zdaniem mediów spory zarysowały się głównie w obszarze polityki finansowej. Przyszli koalicjanci zapewnili, że w ramach zapisanego w ustawie zasadniczej hamulca zadłużenia zagwarantują konieczne inwestycje w przyszłość. Choć zdaniem szefa FDP Christiana Lindnera diabeł tkwi w szczegółach, a dyskusja na ten temat porusza się jeszcze w sferze daleko idących uogólnień. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Do jutra można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione 10 lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego i ma na celu wyróżnienie osób, dla których, tak jak dla legendarnego żołnierza batalionu Zośka, pomoc innym jest naturalnym odruchem, a wartości takie jak bohaterstwo, pomoc słabszym czy przyjaźń są najważniejsze. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które podjęły wyjątkowe działania lub ich postawa zasługuje na specjalne wyróżnienie. Nagroda Jana Rodowicza Anody to nagroda dla ludzi wyjątkowych, dlatego że takich, którzy umieją się poświęcać dla innego człowieka, dla dobra wspólnego, dla jakiejś ważnej sprawy. Potrafią też protestować przeciwko czemuś złemu, co widzą w swoim otoczeniu, a potrafią komuś po prostu uratować życie. Wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, który dodaje, że kandydatów można zgłaszać w

Włochy. W Rzymie rozpoczyna się dwudniowy szczyt grupy G20, najpotężniejszych gospodarczo krajów świata i Unii Europejskiej. Obrady zdominują walka ze zmianami klimatycznymi, pandemią koronawirusa, ożywienie gospodarcze i gwałtowny wzrost kosztów energii. Belgia. Parlament Europejski pozwał Komisję Europejską do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niestosowanie mechanizmu warunkowości. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania rządów prawa. Z Brukseli Beata Płomecka. Ta skarga to kolejny element presji Europarlamentu na Komisję Europejską. W lipcu deputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie. Wcześniej kilkakrotnie grozili pozwem. Stanowisko Komisji Europejskiej jest tymczasem jednoznaczne. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła przed tygodniem, że na razie nie uruchomi mechanizmu warunkowości, bo najpierw Unijny Trybunał Sprawiedliwości musi zbadać skargę Polski i Węgier. Poczekamy na to orzeczenie, ale żadna sprawa od stycznia nie jest przegrana, bo zbieramy wszystkie niezbędne informacje. Żadne decyzje nie zostaną jednak podjęte przed wyrokiem Trybunału. Ta deklaracja to potwierdzenie obietnicy Komisji Europejskiej z grudniowego szczytu. Kilka miesięcy później Polska i Węgry zaskarżyły mechanizm warunkowości, argumentując, że takie rozwiązanie zawiera liczne błędy i nie ma podstawy prawnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziękuję bardzo. To była Sobota na Świecie. Za chwilę niedziela. Niedziela, 31 października. Włochy. W Rzymie koniec szczytu najbogatszych państw świata G20. Michał Strzałkowski. G20 to grupa zrzeszająca najważniejsze gospodarki świata i jedno z niewielu forów, na których obecne są jednocześnie Unia Europejska i jej najbogatsze kraje, Stany Zjednoczone, Rosja, Indie, Brazylia czy Chiny. Tegoroczny szczyt skupiał się na dwóch głównych kwestiach – walce ze zmianami klimatycznymi oraz ustanowieniu globalnego podatku od największych transgranicznych korporacji, które często unikają opodatkowania. Pełniący funkcję gospodarza szczytu G20 w Rzymie premier Włoch Mario Draghi ogłosił po nim sukces, bo w obu kwestiach udało się zawrzeć wiążące porozumienia. Wszystkie kraje G20 zobowiązały się do podjęcia starań w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy XXI wieku. Jesteśmy też już bardzo blisko naszego celu, jakim jest zebranie 100 miliardów dolarów w funduszu na rzecz wsparcia krajów najbardziej poszkodowanych klimatycznie. Nowe zobowiązania w tej kwestii poczyniła Francja. Włochy także w ciągu najbliższych 5 lat potroją swój wkład. Draghi jednak zastrzegł, że teraz te postanowienia trzeba będzie wprowadzić w życie, aby nie zostały tylko pustym bla bla bla, czym nawiązał do słynnego wystąpienia nastoletniej szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, która we wrześniu w Mediolanie na Młodzieżowym Forum Klimatycznym oskarżyła światowych przywódców, że dużo więcej obiecują, niż rzeczywiście na rzecz ochrony klimatu robią. Państwa G20 uzgodniły także wprowadzenie jednolitego i mającego wynosić nie mniej niż 15% podatku od największych, głównie technologicznych firm, które działają transgranicznie. Ponadto światowy system podatkowy ma się zmienić tak, aby wielkie firmy płaciły swoje podatki tam, gdzie rzeczywiście osiągają zyski, a nie tam, gdzie są najatrakcyjniejsze podatkowe stawki. Stany Zjednoczone wezwały też państwa grupy G20 do przeciwdziałania obecnym zakłóceniom w globalnych łańcuchach dostaw. Obywatele naszych państw tak długo nie zastanawiają się nad łańcuchami dostaw, jak wszystko działa dobrze. Ale w czasie pandemii obserwujemy wiele zakłóceń i opóźnień w dostawach. Od elektroniki i butów, przez meble, po samochody. Musimy wzmocnić ten system na przyszłość, nie możemy udawać, że wszystko będzie działać jak wcześniej. Debata nad systemem światowego obrotu towarowego powróci na kolejnych szczytach G20 na poziomie ministrów. Na marginesie szczytu Stany Zjednoczone porozumiały się też z Unią Europejską, dzięki czemu zakończono trwający od 2019 roku spór wywołany za sprawą nałożenia przez administrację Donalda Trumpa wysokich ceł na stal i aluminium produkowane w Europie, na co Unia zareagowała obłożeniem cłami wielu amerykańskich produktów, w tym alkoholi, odzieży, motocykli czy zagęszczonego soku pomarańczowego. Jednocześnie ogłoszono, że Waszyngton i Bruksela rozpoczęły pracę nad globalnym porozumieniem dotyczącym zrównoważonej produkcji stali. Produkcja stali jest jednym z największych na świecie źródeł emisji dwutlenku węgla. Aby ta gałąź przemysłu była bardziej zrównoważona, musimy zająć się problemem jej emisyjności nadprodukcji i tego właśnie będzie dotyczyć to porozumienie. Zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotkanie grupy G20 było też pożegnaniem niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która jeśli tylko zostanie zatwierdzony w Niemczech nowy rząd, uda się już na polityczną emeryturę. Wielka Brytania. W Glasgow rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP26. Przedstawiciele niemal wszystkich krajów świata będą próbowali opracować plan walki ze zmianami klimatu. Brak przywódców Rosji i Chin. Włochy. W Treviso na północy Włoch zmarł twórca najsłynniejszego włoskiego deseru, tiramisu. Ado Campeol miał 93 lata. Specjał powstał przypadkiem ponad pół wieku temu. Był efektem wypadku przy pracy. W czasie przygotowania lodów waniliowych kawałek sera mascarpone wpadł do roztartego żółtka z cukrem. Do masy dodano biszkopty nasączone kawą i kakao. Deser trafił do jadłospisu i zawojował świat. Don't ask me. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. Trójce przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 1 listopada. Słowacja. Do czerwca zamknięte zostają szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Władze TANAP, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe. Indonezja. U wybrzeży Sumatry doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9. Brak informacji o zniszczeniach i ofiarach. Trzęsienie wystąpiło na głębokości 6 km. Indonezja doświadcza częstych trzęsień ziemi ze względu na jej położenie na Pacyfiku w tzw. pierścieniu ognia, czyli łuku aktywności sejsmicznej, gdzie stykają się płyty tektoniczne. Rosja. Moskwa zawiesza swoje przedstawicielstwo przy NATO. Decyzja była odpowiedzią na wcześniejsze wydalenie przez Sojusz Północnoatlantycki rosyjskich dyplomatów z Brukseli. Według NATO mieli oni być ukrytymi szpiegami. Wojciech Cegielski. Ni w jakim równoprawnym dialogu, ni w jakiej wspólnej robocie. Mimo napięć i trudności rosyjscy dyplomaci przez ostatnie lata pracowali w kwaterze głównej NATO. Teraz już tak nie będzie. U nas praktycznie w rezultacie celonaprawnych szagów ze strony NATO odsutствуют. W wyniku podjętych przez NATO celowych działań nie ma już odpowiednich warunków do podstawowych działań dyplomatycznych. W odpowiedzi zawieszamy działania naszej stałej misji przy NATO i naszego wojskowego przedstawiciela, począwszy od 1 listopada. Tak mówił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W październiku NATO wydaliło 8 rosyjskich dyplomatów, którzy mieli okazać się szpiegami. Ta decyzja została podjęta na podstawie ustaleń naszego wywiadu. Okazało się bowiem, że na terenie kwatery działają rosyjscy szpiedzy. A ponieważ widzimy także złośliwe zachowania Rosji nie tylko w Europie, musieliśmy działać. Tak w październiku mówił szef NATO Jens Stoltenberg. Kwatera główna poinformowała, że cofnęła akredytację 8... Przedstawicielstwo Rosji przy NATO działało w kwaterze głównej w Brukseli od 1990 roku, czyli od upadku Związku Radzieckiego. Wówczas wiele osób miało nadzieję na dobre relacje Moskwy z Zachodem. Jednak po 2013 roku, czyli po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję, stosunki te zaczęły się dramatycznie pogarszać. Po przeprowadzonym przez rosyjskie służby ataku bronią chemiczną na Siergieja Skripala w 2018 roku, NATO w odpowiedzi wydaliło część rosyjskich dyplomatów. Z 30 osób biuro zmniejszyło się do 20, a w październiku tego roku do 10. Teraz Rosji nie będzie już w ogóle. A punktem kontaktowym będzie jedynie ambasada Rosji w Belgii. Szef NATO wielokrotnie przyznawał w ostatnich miesiącach, że tak źle na linii NATO-Moskwa nie było od lat. Nasze relacje są teraz na najniższym możliwym poziomie. Tak źle nie było od zakończenia zimnej wojny. To właśnie działania Rosji były też powodem poważnych zmian w NATO. W 2014 roku Sojusz utworzył nowe siły szybkiego reagowania, a dwa lata później na szczycie w Warszawie zdecydowano o wysłaniu 4000 wojsk do krajów wschodniej flanki, do Polski oraz krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. NATO zmienia też strukturę dowodzenia i opracowuje zmiany w infrastrukturze w Europie, aby na wypadek konfliktu na wschodzie móc szybciej przerzucać wojska w ten rejon Europy. To był Wojciech Cegielski, to był poniedziałek, za chwilę wtorek. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. Turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Oh, Świat do trzeciej. Wtorek, 2 listopada. Afganistan. Co najmniej 20 osób zginęło w zamachu na największy wojskowy szpital w Kabulu. Wśród ofiar jest jeden z najważniejszych dowódców talibów. Nikt nie przyznał się do zamachu, ale podejrzenie pada na lokalną filię ISIS. Czechy. Liderzy pięciu partii, które mają stworzyć nowy większościowy rząd w Czechach, ogłosili po całodniowych rozmowach, że osiągnęli porozumienie w sprawie umowy koalicyjnej i wspólnego programu. W najbliższy poniedziałek zostanie podpisana umowa koalicyjna i założenia programowe. Tego samego dnia rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Izby Poselskiej, w której ewentualny przyszły rząd Petera Fiali będzie miał większość. Z Pragi Wojciech Stobba. Dobry wieczór, dámy a pánové. Mamy za sobą długie, Liderzy pięciu partii, które utworzą rządzącą koalicję w Czechach, ogłosili w tym tygodniu, że osiągnęli porozumienie w sprawie umowy koalicyjnej i założeń programowych. Udało się to niespełna 4 tygodnie po wyborach, co komentatorzy uznają za rekordowe tempo. Rozmowy zakończyły się sukcesem. To oznacza, że porozumieliśmy się w kilku zasadniczych kwestiach, co pozwoli na utworzenie nowego rządu. Spodziewamy się, że tak jak już zapowiadaliśmy, 8 listopada będziemy mogli podpisać umowę koalicyjną. Koaliční smlouvu v pondělí 8. listopadu. Ogłosił lider koalicji Spolu i kandydat na premiera Petr Fiala. Według projektu porozumienia programowego, do którego dotarła czeska telewizja, politycy zgodzili się ze sobą w sprawie obniżenia deficytu budżetowego poniżej 3% PKB. Chcą też przeprowadzić reformę emerytalną i ograniczyć zatrudnienie w administracji publicznej. Stawki podatku dochodowego mają zostać zamrożone przy jednoczesnym wzroście ulg podatkowych. Rosnąć ma też minimalne wynagrodzenie i świadczenia macierzyńskie. Przyszła koalicja chce również, aby do końca 4-letniej kadencji wydatki na obronę osiągnęły poziom 2% PKB. Prawie w każdym z punktów znaleźliśmy kompromisowe rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich partii wstępujących do koalicji, powiedział lider partii Piratów Iwan Bartosz. Znany jest już podział ministerstw pomiędzy partie tworzące koalicję, jednak nazwiska przyszłych ministrów nie zostały dotąd ujawnione. Według nieoficjalnych informacji ministrem finansów ma zostać Zbyněk Stanjura z ODS, a ministrem obrony Jana Czernochowa z tej samej partii. Ministerstwo Rolnictwa przypadnie ludowcom i ich przewodniczącemu Marianowi Jureczce. Spekuluje się też, że ministrem spraw wewnętrznych zostanie lider burmistrzów Witra Kuszan, a resort dyplomacji obejmie Jan Lipawski z partii Piratów. Po ukonstytuowaniu się w najbliższy poniedziałek nowej Izby Poselskiej, dotychczasowy rząd Andreja Babisza poda się do dymisji, którą przyjmie prezydent Miloš Zeman. Ten od 10 października przebywa w szpitalu. Miloš Zeman poinstruował już swoją kancelarię, aby przygotowała projekt decyzji o odwołaniu dotychczasowego rządu i powierzenia ministrom pełnienia ich funkcji do czasu powołania nowego gabinetu. To był nasz praski korespondent Wojciech Stobba. To był wtorek. Przed nami za chwilę wydarzenia środy. Like this. Trójce słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 3 listopada. Antarktyda. Po 4 dekadach przerwy Polska powraca na mapę wschodniej Antarktydy. Jak dowiedział się podcast Polskiego Radia Świat, z Warszawy w najbliższych dniach wyruszy specjalna wyprawa naukowa polskich polarników. Naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jadą w rejon bieguna południowego, by na nowo otworzyć polską stację badawczą imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Była ona nieczynna przez 40 lat. Rosja. Pod Irkuckiem rozbił się samolot transportowy An-12 białoruskich linii lotniczych. Na pokładzie było 5 członków załogi i 4 pasażerów. Wszyscy zginęli. To obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy. An-12 zniknął z radaru o 14.45. Załoga zgłaszała potrzebę odejścia na drugi krąg. Podczas upadku maszyna zaczęła płonąć. Przyczyny awarii nie są znane. Wiadomo jedynie, że mogły się do tego przyczynić złe warunki atmosferyczne. Tajwan. Nie jesteście sami. To przesłanie grupy eurodeputowanych, którzy przybywają po raz pierwszy z oficjalną wizytą na Tajwan. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć w cieśninie tajwańskiej. Zaostrzyła się też retoryka chińskiej propagandy wobec wyspy, uznawanej przez chiński rząd centralny za część Chin. Czy Tajwan może podzielić los Hongkongu i jakie oczekiwania wobec społeczności międzynarodowej mają tajwańskie władze? Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Przewodniczący delegacji Europarlamentu, francuski eurodeputowany Rafael Glucksmann przyjechał na Tajwan z jasnym przesłaniem. And we came here with a very simple, very clear message. You are not alone. Przybyliśmy tu z bardzo prostym i jasnym przesłaniem. Nie jesteście sami. Europa jest z wami, przy was, w obronie wolności, rządów, prawa i godności człowieka. Skład delegacji wchodzi 7 eurodeputowanych z Francji, Włoch, Grecji, Czech, Litwy i Austrii. Rozmawiano o możliwościach współpracy Unii Europejskiej i Tajwanu, ale wizyta ma o wiele ważniejszy charakter symboliczny. Po raz pierwszy to oficjalna delegacja Europarlamentu. Doszło do niej w specyficznym czasie, kiedy coraz więcej państw europejskich zaczyna wzmacniać własne relacje z Tajwanem, które Chiny uznają za część własnego terytorium. To też czas, kiedy coraz głośniej w Europie, zamiast o potencjale współpracy z Chinami, słychać o zagrożeniu ze strony Chin. We are all in the same boat. Jesteśmy w podobnej sytuacji, kiedy w skali całego świata dochodzi do konfrontacji autorytarnych reżimów i demokracji. To najwyższy czas dla nas w Unii Europejskiej, aby pokazać, że jedziemy tym samym wozem. Nasza wizyta powinna być uznawana jako ważny pierwszy krok, w ślad za którym powinien pójść plan spotkań na wysokim szczeblu i konkretnych kroków na rzecz budowy partnerstwa Tajwanu i Unii Europejskiej. Takie słowa rzadko padają z ust zagranicznych polityków i oficjalnych delegacji, bo w ślad za nimi idą protesty chińskich władz. Ale takich gestów i słów obecnie Tajwan najbardziej potrzebuje, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie wybuchem konfliktu w cieśninie tajwańskiej. To pierwsza oficjalna delegacja Europarlamentu w historii Tajwanu. Chcę podziękować wszystkim naszym gościom za wsparcie i za przeprowadzenie tej niezwykle ważnej wizyty. Mówiła prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Wcześniej ambasada Chin w Brukseli ostrzegała, że wizyta przedstawicieli Europarlamentu na Tajwanie w negatywny sposób odbije się na relacjach Pekinu i Unii Europejskiej. Chińskie władze sprzeciwiają się jakimkolwiek wizytom zagranicznych polityków na wyspie, którą uznają za własne terytorium. Tymczasem relacje Chin i Unii Europejskiej stały się szczególnie napięte po tym, jak w marcu tego roku rząd w Pekinie objął sankcjami niektóre unijne instytucje, naukowców oraz część unijnych parlamentarzystów. Decyzja Pekinu pogrzebała nadzieję na ratyfikowanie w najbliższym czasie przez Europarlament negocjowanego przez lata porozumienia inwestycyjnego z Unią Europejską. Chińskie władze protestowały przeciwko wizycie europarlamentarzystów na wyspie. Dziś poinformowano o najbardziej radykalnym jak dotąd posunięciu władz w Pekinie wobec osób, które zostaną uznane za wspierające niepodległość wyspy. Poinformowano o rozpoczęciu tworzenia listy osób, które władze w Pekinie zamierzają pociągnąć do odpowiedzialności karnej za wspieranie niepodległości Tajwanu. To był z Pekinu Tomasz Sajewicz. Dziękuję bardzo. To była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku. Don't need rain. Ain't nothing out of rain. Świat do trzeciej. Czwartek, 4 listopada. Rosja. Władze wydaliły dziennikarza holenderskiej gazety Der Volkskrant. Tom Wenning pracował w Rosji od 2015 roku. W 2019 ukarano go grzywną za naruszenie terminu powiadomienia służb migracyjnych o zmianie miejsca zamieszkania. W ubiegłym roku Wenning pojechał na Czukotkę bez odpowiedniego zezwolenia miejscowej administracji. Oficjalnie rosyjskie władze podały, że dziennikarz naruszył prawo migracyjne. Korespondentowi zakazano wjazdu do Rosji do 2025 roku. Czechy. Prezydent Miloš Zeman opuścił oddział intensywnej opieki medycznej i został przeniesiony na oddział rehabilitacyjny. Czeski prezydent trafił do szpitala 10 października z powodu zaostrzenia przewlekłej choroby. Wielka Brytania. Brytyjczycy dopuścili do użytku tabletkę przeciwko COVID-19. Molnupiravir to pierwszy lek podawany doustnie, a nie w formie zastrzyku lub kroplówki. Oszukuje wirusa, wprowadzając w błąd jego materiał genetyczny. To sprawia, że wirus nie jest w stanie powielać się w naszym organizmie. W efekcie spada prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby. Tabletka podawana będzie na początku infekcji ludziom o łagodnych lub średnich objawach z problemami kardiologicznymi, nadwagą, a także seniorom. Rosja. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka podpisali dekret pogłębiający integrację Moskwy z Mińskiem. Dekret, nazywany integracyjnym, obejmuje 28 obszarów współpracy w ramach tak zwanego państwa związkowego Białorusi i Rosji. Z nami Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Czy to oznacza, że Białorusi już nie ma? Jest Rosja? Myślę, że na takie stwierdzenie jest jeszcze za wcześnie. Białoruś przynajmniej formalnie pozostaje niepodległym państwem, ale niestety bez wątpienia obserwujemy taką pełzającą inkorporację Białorusi przez Federację Rosyjską. Warto zauważyć, że termin, data podpisania tych programów integracyjnych nie został wybrany przypadkowo. 4 listopada to w Rosji od roku 2004 Dzień Jedności Narodowej, upamiętniający zresztą wypędzenie Polaków z Moskwy w roku 1612. A tak, zatem taki formalnie dodatkowy przekaz podprogowy o naturze historycznej. Zgadza się. To jest takie bardzo dobre zagranie propagandowe. Te programy integracyjne obejmują przede wszystkim kwestie prawno-gospodarcze. Chodzi m.in. o koordynację polityki finansowej, pieniężnej czy kredytowej, tworzenie wspólnych rynków energetycznych i polityki przemysłowej, integrację systemów płatniczych czy wspólny rynek łączności, a zatem bardzo wiele takich technicznych kwestii. Ale jednocześnie samozwańczy prezydent Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że oba kraje czeka reset wspólnej przestrzeni gospodarczej, ale także twierdził, że konieczne jest wzmacnianie współpracy wojskowej, przede wszystkim regionalnego zgrupowania wojsk państwa związkowego. A prezydent Putin dodał, że mamy zamiar wspólnie przeciwdziałać wszelkim próbom ingerencji w sprawy wewnętrzne naszych suwerennych państw. I Rosja, oczywiście, będzie nadal pomagać bratniemu narodowi Białorusi. Będzie, jak rozumiem, pomagać dyktatorowi Łukaszence w zniewalaniu swojego własnego narodu, ale będzie też pomagać Białorusi w sposób wojskowy. A zatem dzisiaj mówimy o kwestiach gospodarczych, ale bez wątpienia za nimi podążą kwestie militarne, potencjalnie też kwestie polityczne. Warto też zauważyć, że na tę integrację Rosja naciska już od 3 lat. W 2018 roku mówił o tym ówczesny premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew. To porozumienie miało być podpisane już pod koniec roku 2019. Wtedy nie doszło to do skutku, a między Mińskiem a Moskwą doszło do kryzysu energetycznego i nawet czasowego wstrzymania dostaw ropy z Rosji. Wtedy Mińsk próbował jeszcze opierać się Kremlowi. Sytuacja uległa oczywiście diametralnej zmianie po zeszłorocznej pokojowej rewolucji Białorusinów, próbujących odzyskać wolność od tej krwawej dyktatury. Wtedy władzę Łukaszenki uratował prezydent Putin i dzisiaj jest on od niego całkowicie zależny. Musi wykonywać po prostu polecenia płynące z Kremla, a takim poleceniem była pogłębiająca się integracja. A zatem mamy cały czas niepodległą Białoruś, ale niestety również za granicą mamy rosyjskie wojska i w praktyce można spodziewać się tego, że ta granica Federacji Rosyjskiej w tym praktycznym wymiarze w dramatyczny sposób przesuwa się na wschód. Na mocy tego dekretu mają zostać zintegrowane systemy walutowe i emerytalne obu państw, polityka podatkowa i programy socjalne. Przeciwko pogłębieniu tej integracji Białorusi z Rosją występuje białoruska opozycja. Jej przedstawiciele ostrzegają, że kraj ich, Białoruś, jest narażony na utratę suwerenności właśnie. Tak, i tutaj warto słuchać głosów białoruskiej opozycji. Jej przedstawiciele wiedzą tak naprawdę najlepiej, czym pachną rządy Aleksandra Łukaszenki i czym pachną rządy prezydenta Władimira Putina. Zatem tego absolutnie nie można lekceważyć. Tutaj nieważne są, jak mówię, słowa, propagandowe oświadczenia. Ważne są te owoce, które ta integracja przyniesie, a jak wspomnieliśmy, przynajmniej w tych dwóch obszarach, gospodarczym i społecznym, w zasadzie obserwujemy tworzenie się jednego państwa. To jest sytuacja bez wątpienia niebezpieczna. Na pewnego rodzaju historyczny paradoks zakrawa, że kiedy w 1990 roku podpisywano umowę o powstaniu państwa związkowego, Związek Białorusi i Rosji, tutaj bardzo ładny skrót w języku polskim, ZBIR, dobrze oddaje charakter tego tworu, wtedy to prezydent Łukaszenka naciskał na to, żeby takie państwo utworzyć. On liczył na to, że może objąć schedę po prezydencie Jelcynie. Marzył o tym, że zostanie nowym carem Rosji. Wkrótce okazało się jednak, że nie jest to w zasięgu jego możliwości. Prezydentem został, jak wiemy, Władimir Putin, który od 21 lat konsekwentnie odbudowuje rosyjskie imperium. I dzisiaj to prawdopodobnie prezydent Łukaszenka wolałby pozostać zupełnie samodzielnym dyktatorem, a nie stawać się gubernatorem kolejnej z rosyjskich prowincji, na co w tym momencie niestety się zanosi. Będziemy się przyglądać owocom tej wzajemnej miłości Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzybaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową, był naszym gościem. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Trójce Świat do trzeciej, czyli przegląd wydarzeń na świecie ostatnich 7 dni. Piątek, 5 listopada. Europa. Nawet 500 000 osób może umrzeć tej zimy z powodu koronawirusa, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. WHO twierdzi, że bez przywrócenia restrykcji na kontynencie nadchodząca zima może mieć tragiczne skutki. Europa znów stała się bowiem epicentrum pandemii na świecie. Tylko w ubiegłym tygodniu na kontynencie zanotowano niemal 2 miliony zakażeń, a w ciągu miesiąca liczba nowych przypadków wzrosła o 55%. Wielka Brytania. W Glasgow kończy się pierwszy tydzień szczytu klimatycznego COP26. Ograniczenie najgorszych skutków globalnego ocieplenia to podstawowy cel. W Szkocji są politycy, negocjatorzy i eksperci, ale także aktywiści, demonstranci i szarzy ludzie, którzy niepokoją się zmianami klimatu. Wszystkich tych głosów wysłuchał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Your Excellencies, Lords, Ladies and Gentlemen. W strefie niebieskiej za kordonem bezpieczeństwa oficjele, dyplomaci i politycy. No i deklaracje. Koniec z masową wycinką drzew to pierwszy taki plan. Koniec z emisjami trującego metanu. O 30% do końca dekady, ale pewnie przebijemy ten cel. Dominujący ton? Ostrzegawczy. By Glasgow stało się sukcesem, potrzebujemy maksymalnej ambicji od każdego państwa na każdym froncie. To make Glasgow a success. Skomplikowane kwestie. Środowisko, gospodarka, ale też historia. Transformacja musi brać pod uwagę moment startu. Słowa wsparcia od monarchini Elżbiety II. Wielu ma nadzieję, że w wyniku tego szczytu w niewydrukowanych jeszcze książkach historycznych będziecie opisani jako liderzy, którzy nie wahali się przed wykorzystaniem tej szansy. Liderzy, którzy odpowiedzieli na apel przyszłych pokoleń. Ale szczyt to nie tylko politycy. Jego częścią, często głośną, jest też to, co dzieje się na ulicy. Jesteśmy absolwentkami zoologii, więc to dla nas ważne sprawy. Uważamy, że te szczyty są ważne, ale dzieje się na nich za mało. Ważne, żeby uczestnicy usłyszeli nasze przesłanie, że ludzie uważają, że to wszystko nie wystarczy. Węgiel zabija ludzi. Może tego nie widać gołym okiem, ale widać je w statystykach. To nie tylko młodzi. Paula, którą spotykam podczas popołudniowej herbatki, mówi mi, że przyjechała tu z Londynu. Proszę, użyjcie swojej władzy, swoich wpływów, by wprowadzić prawdziwe zmiany, których w kryzysie klimatycznym nam potrzeba. Przed futurystyczną halą Hydro, gdzie odbywa się szczyt, spotykam natomiast kapitana. Na czapce napis SOS Titanic. Musimy brać to na serio. Zbliżamy się do wiru, a jesteśmy półprzytomni. Muszę choć próbować mieć nadzieję, ale to wcale niełatwe. Mam wrażenie, że interesy polityczne i finansowe sprawią, że realnej zmiany tutaj nie będzie. Nie jestem wcale optymistą. Przyjechałem tu do Glasgow z moją córeczką. Martwię się losem przyszłych pokoleń. Welcome to COP. Welcome to Glasgow. Szczyt na półmetku. Premier Boris Johnson i spółka teraz chętnie wyliczają kolejne sukcesy. Z kolei na ulicy dominuje raczej nastrój ponury. Oto jak nam idzie na razie, spytałem Andrzeja Błachowicza, szefa londyńskiego think tanku Climate Strategies. Dzień, który jest nazwany Dniem Energetycznym Energy Day, skończył się szeregiem deklaracji, które chyba nawet przeszły oczekiwania niektórych NGO-sów. Wiem, że były zobowiązania Kanady, Włoch związane z zaprzestaniem finansowania węgla. Stało się to już takim, mówiąc kolokwialnie, mainstreamem, żeby deklarować odchodzenie od węgla. Teraz jest pan po tych pierwszych dniach większym optymistą? Zdecydowanie. Szczyt potrwa do piątku. W salach plenarnych i konferencyjnych. Your Royal Highnesses, Your Excellencies. A także na ulicy. To był Adam Dąbrowski prosto z Glasgow i to był piątek, na którym kończymy przegląd wydarzeń na świecie w minionym tygodniu. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To był magazyn korespondentów i komentatorów. Świat do trzeciej.